mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 11 sierpnia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Udana akcja lubelskich łowców głów. Zatrzymano poszukiwanego za przestępstwa pedofilskie. Po udaremnionym ataku w Wiedniu kanclerz Austrii zapowiada zwiększenie uprawnień dla wywiadu. Ten apel powtarzany jest co roku w wakacje. Potrzebna krew każdej grupy. Poszukiwany, podejrzany o przestępstwa pedofilskie 30-latek z Zamościa zatrzymany w Holandii przez lubelskich łowców głów. Mężczyzna został już przetransportowany do Polski. Był poszukiwany dwoma listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez Europejską Sieć Współpracy Policyjnej ENFAST z policjantami z Holandii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. 33-latek poszukiwany był m.in. za seksualne wykorzystanie małoletniej poniżej 15 roku życia. W ubiegłym roku sąd wystawił za nim dwa listy gończe i europejski nakaz aresztowania. Zatrzymany mieszkaniec Zamościa spędzi w zakładzie karnym rok. Kanclerz Austrii Karl Nehammer opowiedział się za zwiększeniem uprawnień dla służb wywiadowczych w swoim kraju. Jego wypowiedź ma związek z odwołaniem koncertu Taylor Swift w Wiedniu po planowanym ataku terrorystycznym. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika Bild Nehammer powiedział, że organom bezpieczeństwa należy zapewnić niezbędne narzędzia. W odniesieniu do Austrii i Niemiec kanclerz stwierdził, że służby w obu krajach powinny dysponować rozwiązaniami technicznymi na równi z terrorystami. Konieczne jest pilne odszyfrowywanie usług komunikatorów takich jak WhatsApp, Signal i Telegram dla organów bezpieczeństwa pod kontrolą sądową, powiedział Nehammer. Dodał, że choć aresztowano głównych podejrzanych o planowanie zamachów w Wiedniu, kolejne zatrzymania są możliwe. Jak donosił wcześniej austriacki dziennik Kuria, władze w Wiedniu otrzymały informacje o zagrożeniu od amerykańskiego wywiadu, ponieważ austriackie prawo nie zezwala na monitorowanie komunikatorów internetowych, których używali podejrzani. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Narodowe Centrum Krwi apeluje o oddawanie krwi. Zapasy zmalały, a szpitale stale jej potrzebują do zabiegów. Dyrektorka Centrum Małgorzata Lorek podkreśla, że potrzebna jest każda grupa krwi. Brakuje tych grup, które są najczęściej wykorzystywane, czyli 0 minus, A minus, ale obecnie mamy do czynienia w ogóle z niższymi stanami we wszystkich grupach. Także zachęcam, żeby jeszcze być może przed wyjazdem na ten dłuższy weekend udać się do centrów lub też poszukać w miejscu, gdzie wypoczywamy, bo oczywiście nasze centra i ekipy wyjazdowe są w całej Polsce. Szczegółowe informacje o tym, gdzie można oddać krew oraz o warunkach, które powinien spełniać honorowy dawca, można znaleźć na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. We Wrzawach na Podkarpaciu dziś święto fasoli. Impreza pod nazwą Widłach Wisły i Sanu organizowana jest od ponad 30 lat. Fasola Piękny Jaś od 2011 roku jest certyfikowana unijnym emblematem chroniona nazwa pochodzenia, a jej zbiory właśnie się rozpoczynają. Święto fasoli ma promować nasz regionalny produkt, mówi prezes producentów fasoli tycznej Piękny Jaś Wacław Pyrkosz. Zawsze to robimy na początku sierpnia, kiedy już zrywamy pierwsze strąki fasoli, która nadaje się już do spożycia, no niestety nie nadaje się jeszcze do przechowania, ale już na pierwsze zupy, pierwsze z kulinaria można już jej używać. Koła gospodyń, które z nami współpracują, przygotują na pewno wiele bardzo smacznych potraw z fasoli, ciasta z fasoli, torty. A z kolei w Ciechanowcu na Podlasiu dziś święto chleba. Imprezę przypominającą m.in. tradycje żniwne i dożynkowe zorganizowało po raz 22 Ciechanowskie Muzeum Rolnictwa. Już od rana ściąga ona gości nawet z dalszych okolic. Pierwszy raz. Kolega nasz wciągnął, że fajnie będzie. Może spróbujemy jakichś dobrych potraw. Chlebka. On już po pierwszych zakupach? Tak jest. Co roku przyjeżdżam. Kapele ludowe mnie to interesuje. I dlatego tutaj człowiek przyjeżdża się. No. My jesteśmy z Sochaczewa. Klub seniora. O, kolejny. Kolejny. Stali bywalcy. Te rękodzieło tutaj, co jest, dla mnie jest coś fantastycznego. Naprawdę to ludzie przyjeżdżają z całej Polski, pokazują swoje wyroby. Dlatego mówiłem, że o niej mówi przyjedzie, zobaczysz chleby. No, powiedziała, że przyjdzie na zakupy. To jest bardzo taka huczna impreza. Na Wciechanowcu prezentują się piekarnie nie tylko z Podlasia. Jest wspomniane rękodzieło i sztuka ludowa, a poza tym przez cały dzień występy muzyczne i pokazy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, a w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 28 na południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Na północy w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem do 75 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe. Ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Kup teraz w Media Expert elegancki smartfon Realme C63, 256 giga, pojemna bateria, szybkie ładowanie w super cenie za 699 zł. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli Basic Lab serum przeciwzmarszczkowe z witaminą C 10% za 67,92. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 84,90. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Halo, halo, szanowni państwo, zapraszam na drugą godzinę naszej audycji, dzisiaj w całości poświęconej Nataszy Zylskiej. Natasza Zylska, Natalia Cygielman, urodzona w Wilnie w 1933 roku, jest bohaterką naszej audycji. Proszę państwa, i patrzę też w kierunku Katowic, dlatego że... I pozdrawiam serdecznie oczywiście Górny Śląsk, Katowice, ponieważ Natasza Zylska po wojnie była z Katowicami właśnie związana. Warto o tym pamiętać. To właśnie z Katowic wyruszyła na podbój kraju i list przebojów. I powiedziałem już w pierwszej godzinie, podkreśliłem nie raz, że Natasza Zylska miała wyjątkowe szczęście do wielkich bandliderów z Janem Zajmerem na czele, proszę państwa. Jan Zajmer, czyli szef Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia. 2000 utworów w repertuarze, 1000 nagrań zrobionych przez tę orkiestrę. Natasza Zylska występowała, nagrywała razem z nimi. W drugiej godzinie chciałbym zaprezentować państwu kolejną garść jej utworów, jak również powiedzieć troszeczkę o tym, co robiła Zylska w latach 60., kiedy zbierała się do opuszczenia Polski. Co nią kierowało? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że nie odpowiemy na nie dziś. Ale proszę pochylić się czasem nad postacią Nataszy Zylskiej. Wyszła kilka lat temu taka kompilacja jej utworów, zdaje się 40. To jest fantastyczna rzecz do tańca. Można sobie kupić taką płytę i jeżeli ktoś chce potańczyć w domu na prywatce do swingowych numerów i jeszcze sobie pośpiewać w języku polskim, no to nie ma nic lepszego niż Natasza Zylska, no może ewentualnie Maria Koterbska, bo to były dwie królowe lat 50. Zatem Natasza Zylska. czekolada. Może kupi pani dla dzieci swych kochanych czekolada. Jest przysmakiem dzieci twych. Czekolada. Kup pan żonie ślicznej, a będzie bardzo rada. Czekolada. Chcę osłodzić wasze dni. Czekolady są tak smaczne, że o tym wam przekonać mam. Każdy do mnie się uśmiecha. Czekolada. Ja wam na pamiątkę piosenkę moją dodam. Czekolada. Pas smacznego życzę wam. Czekolada, może kupi pani dla dzieci kochany czekolada, jest przy smakiem dzieci twych. Czekolada, kup pan żonie ślicznej, a będzie bardzo rada. Czekolada, chcę osłodzić wasze dni. A pan czekoladkę, usta są tak smaczne. O tym was przekonać mam. Każdy do mnie się uśmiecha. Czekolada. Ja wam na pamiątkę piosenkę moją dodam. Czekolada. Smacznego życzę wam. Pa, smacznego życzę wam. Pa, smacznego życzę wam. Proszę Państwa, w latach 50. jednym z najlepszych zespołów rozrywkowych, mówię tutaj troszkę o Orkiestrze Tanecznej Polskiego Radia, ale było kilka naprawdę ważnych na światowym absolutnie poziomie zespołów rozrywkowych, jazzowych można powiedzieć, tanecznych. Jednym z najważniejszych był zespół Waldemara Kazaneckiego. Waldemar Kazanecki to jest postać, którą adepci na przykład jazzu w Polsce po prostu muszą znać obowiązkowo, bo jego zasługi są wielkie. Miał po prostu fenomenalny zespół. Kazanecki zaczynał po wojnie w drugiej połowie lat 40., kiedy uczył się w średniej szkole muzycznej, to już zaczynał grać w orkiestrach. Proszę Państwa, pisał również utwory. No i oczywiście z Kazaneckim, jego zespół potrzebował solistów, więc z Kazaneckim występowali oczywiście no, to wspaniałe trio, które już przywołałem w pierwszej godzinie naszej audycji, czyli Jan Danek, Janusz Gniatkowski i Natasza Zylska. Zespół Kazaneckiego, orkiestra Waldemara Kazaneckiego rozpadła się pod koniec lat 50. Natomiast zrobili mnóstwo nagrań dla Polskiego Radia, do filmu, również objeżdżali kraj z koncertami, byli niesłychanie zajęci. Ponad 400 audycji radiowych oprawionych muzycznie przez orkiestrę Kazaneckiego, więc dorobek gigantyczny. Chciałbym Państwu zaprezentować teraz numer, który jest właśnie autorstwa Waldemara Kazaneckiego, a śpiewa nasza dzisiejsza bohaterka Natasza Zylska. Powiem tylko, że Kazanecki zmarł na początku lat 90. w Warszawie i jest pochowany na Powązkach. Bandlider, kompozytor filmowy, fantastyczny muzyk. Posłuchajmy. Na tym mieście wielkie święto jest dziś. Na platformie jadą kogut i miś. A muzyka solo gra. Wszyscy tańczą cia-cia-cia. Cia-cia-cia, cia-cia-cia. Barwne korowody suną jak wąż. Na cześć karnawału śpiewają wciąż. Do orkiestry tłum się pcha. Wszyscy tańczą cia-cia-cia. Cia-cia-cia, cia-cia-cia. Pom, pom, pom, pom, pom. Bawmy się całą noc za do dnia. Pom, pom, pom, pom, pom. Wszyscy zaśpiewajmy cia-cia-cia. Kolorowe maski cia-cia-cia. Kwiaty, śmiech, oklaski cia-cia-cia. Niech ta noc bez końca trwa. Tańmy wszyscy cia-cia-cia. Cia-cia-cia. Pom, parara. Pom, parara. Parara. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Waldemar Kazanecki, fenomenalny kompozytor, oprócz tego, że bandlider. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na to, jak już wspominamy Kazaneckiego, na jego dorobek kompozytorski, jeżeli chodzi o film i serial. Proszę Państwa, słynny walc z filmu Noce i Dnie. Dalej, Brunet Wieczorową Porą. Proszę Państwa, Ballada o Januszku, Czarne Chmury. No to tylko niektóre. To jest właśnie Waldemar Kazanecki. Postać wybitna. Tutaj zza szyby pani realizator i mój wydawca się uśmiechają, ponieważ przywołuje te tytuły. O, właśnie się od razu zaczęli uśmiechać. Kto tego nie zna? To jest właśnie to. No ale wracamy do Nataszy Zylskiej, proszę Państwa, która jest naszą dzisiejszą bohaterką. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja Salon Ulica Dancing. I dzisiaj głównie dancing, bym powiedział. Właśnie dancing. W latach 50. dancing był niesłychanie modny i pożądany. Był elementem tej takiej kultury rozrywkowej. Pomimo czasów ciężkich, trudnych i mrocznych, w tej odwilży w 56 roku wszystko zaczęło się zmieniać. I wrócił jazz, i wróciły orkiestry, chociaż właśnie orkiestry taneczne, proszę Państwa, w czasach, kiedy jazz był w katakumbach, to orkiestry taneczne działały. I to jest bardzo ciekawe. No, ci soliści orkiestr u Kazaneckiego grali absolutnie najlepsi soliści, trębacze, puzoniści, etc. Oni wszyscy byli cały czas w formie. To nie jest tak, że oni musieli w 49 roku gdzieś się schować do piwnicy i dopiero po 56 mogli grać. Rzeczywiście bardzo dużo fenomenalnych instrumentalistów po prostu funkcjonowało w orkiestrach tanecznych. Tak to wyglądało właśnie. Także jeszcze raz, Waldemar Kazanecki, proszę Państwa. Postać niezwykle ważna też w życiorysie Nataszy Zylskiej. Słuchamy dalej. Przeciera oczy piąstką, mówię do prawdy. Najwyższy czas, by na śniadanko hopla wstać. Śliczny pan dozorca, wujcio nasz, przyniesie mięsko w porcie, smaczne aż zamlaskasz. Na widok sama przełykając, zamruczysz pniamnia. Więc leż sobie w słonku, jak długi futerko grzej i czesz po porządku, pasiastą tygrysią sieść. Małe tygrysiątko musi czymś zasłużyć na swe kąski, musi być czyściutkie, jak pierwszy śnieg, aby zwierzątka nie czepiał nikt się. A pan dyrektor pogłaskał głowie. Pierwszy śnieg, aby zwierzątka nie czepiał nikt się, a pan dyrektor pogłaskał po łbie. Małe tygrysiątko, Natasza Zylska. Zresztą, proszę Państwa, po latach w wywiadach Natasza Zylska mówiła, że to są wszystko takie błahe, lekko głupawe, niepoważne piosenki. A ja bym się z tym jednak nie zgodził. No, może rzeczywiście jest tak, że patrząc na jej dorobek fonograficzny, nie znajdujemy jakichś poważnych, dramatycznych, lirycznych utworów. Rzeczywiście tak jest. Więc może miała niedosyt. Może zrobiłaby to inaczej, gdyby mogła jeszcze raz powtórzyć tę ścieżkę, przejść jeszcze raz. Ale z dzisiejszej perspektywy, kiedy Nataszy Zylskiej już dawno nie ma z nami i zostały tylko nagrania, możemy na to spojrzeć po swojemu i bardzo szybko dojdziemy do wniosku, że ten dorobek jest fantastyczny, niesamowity, wyjątkowy, muzycznie naprawdę zupełnie ponadczasowy. Proszę Państwa, Lucjan Kedryński poświęcił Nataszy Zylskiej dosyć sporo uwagi w swoich publikacjach. W 1957 roku napisał, co przywołuje Dariusz Michalski w swojej fantastycznej encyklopedii muzyki rozrywkowej XX wieku. Trudno koncerty Zylskiej mierzyć wyłącznie artystyczną miarą. Nie jest ani pieśniarką kabaretową, ani jazzową. Jej produkcje są muzyką komercyjną, obliczoną na tak zwanego szerokiego słuchacza. Trzeba natomiast przyznać, że w tym zakresie nie mają u nas konkurencji. I Michalski pisze, fakt, dojrzałej i melancholijnej Marcie Mirskiej, dynamicznej i swingującej Marii Koterbskiej, przeciwstawiała wtedy Zylska urok i świeżość świergotliwego dziewczonka, przebojowość i wdzięk estradowego enfant terrible. Kiedy występowała, cieszyli się wszyscy, ręce same składały się do oklasków, chciało się śpiewać wraz z nią prawie wszystkie jej przeboje. I teraz Dariusz Michalski pisze, kiedy jej przeczytałem w 1984 roku powyższy akapit wyjęty z mojego niewydanego nigdy almanachu polskich piosenkarzy, Natasza Zylska skrzywiła się, choć się nie obraziła. Dziewczątko, do tego świergotliwe, może jestem próżna, ale to określenie nie bardzo mi się podoba. Może w ogóle nie malować takiego mojego portreciku na tle innych. Byłyśmy przecież tak różne. Czy była do kogoś podobna, śpiewała pod czyimś wpływem? Może Teresy Buer? Może Katrinę Valente? Lubiłam jej słuchać i rzeczywiście parę piosenek z jej repertuaru sobie przyswoiłam. Jeśli jednak ktoś w Polsce był pod jej wpływem, to najprędzej Carmen Moreno. Ja byłem po prostu sobą. Nataszą Zylską. No i rzeczywiście, tak o sobie uważała i to jest właśnie piękne. Natasza Zylska od połowy lat 60. mieszkająca w Tel Awiwie, w Izraelu. Dzisiaj słuchamy jej utworów, dzisiaj opowiadamy troszeczkę o jej życiu i przywołujemy najważniejszych artystów, z którymi Natasza Zylska współpracowała. Bajeczne skarby swe chcę, chociaż raz do królestwa twego wejść. Chcę, chociaż raz przez komnaty twoje przejść. Abraka dobra, powiedz mi sezamie, czy dasz plaga się? A, śpiewaj mu kraliczo. A, sezam lubi. Abraka dobra, otwórz się sezamie, proszę cię. Abraka dobra, pokaż mi sezamie bajeczne skarby swe. Ja śpiewam tobie kalipso tak jak chcesz, ty me życzenia na pewno spełnisz też. Abraka dobra, czar zaczyna działać, sezam otwiera się. Czar zaczyna działać, sezam otwiera się. Czar zaczyna działać, sezam otwiera się. No tak się to pięknie właśnie skończyło. I teraz, proszę Państwa, będzie następny numer fantastyczny. Jak Państwo widzicie zresztą, kalipso, rumba, begina, mambo. To było to, co interesowało wtedy orkiestry taneczne. Do tego się świetnie tańczyło. Do tego można było, w tych stylach można było bardzo dobrze pisać, aranżować. Następnym fantastycznym bandliderem, z którym współpracowała Natasza Zylska, był również właśnie człowiek, którego trzeba znać, jeżeli interesujemy się muzyką rozrywkową w Polsce powojennej, Jerzy Harald, urodzony w roku 1916 w Poznaniu. Krótko żył, proszę Państwa, 49 lat jedynie. Był kompozytorem, pianistą, skrzypkiem, multiinstrumentalistą. Skończył konserwatorium w Katowicach w roku 1938. Jerzy Harald kierował orkiestrą taneczną Rozgłośni Śląskiej. I w zasadzie na Śląsku to był, można powiedzieć, capo di tutti capi. Można tak powiedzieć o nim. To znaczy Jerzy Harald i długo, długo nic. Naprawdę bardzo ważny bandlider. Dzięki Haraldowi Natasza Zylska jakoś właśnie wypłynęła w świat. Mówiłem o tym w pierwszej godzinie naszej audycji. Wspominam Jerzego Haralda, zmarłego w 65 roku w Katowicach. Słuchamy Nataszy Zylskiej. Bez przerwy wszyscy dziwią się, czemu pamięć mam złą i żartują i kpią z mej radości i werwy. Jeden tylko ty wiesz, co znaczy mój śmiech, niech więc inni zękpią choćby stale. Dzień wciąż dla mnie jest zbyt krótki, nie mieszczą się w nim smutki, jak dobrze móc się śmiać. W jesiennej wieczornej ciszy wali gdzieś, cóż więcej usłyszysz, jak mi ściszę. Nie trzeba słów, gdy nas wieczorne ukryją w góry. Nie trzeba, gdy tak miło z tobą blisko i szum parku i w noc wśród chłodnych roz jesieni. W jesiennej wieczornej ciszy walej gdzieś czeka wśród drzew ktoś mnie. Dlatego wszyscy dziwią się, żem wesoła jak kos, że śmieje się głos bezustannie, bez przerwy. Wszyscy dziwią się, czemu pamięć mam złą i żartują i pią z mej radości i werwy. Tylko ty wiesz, co znaczy mój śmiech, niech więc inni zękpią choćby stale. Wciąż dla mnie jest zbyt krótki, nie mieszczą się w nim smutki, jak dobrze móc się śmiać. Natasza Zylska wyemigrowała do Izraela w połowie lat 60. Mówiła, że tylko nie piszcie na Boga, że to była walka ideowa. Miałam powody osobiste i prawdą jest, że zrezygnowałam z wielkiej popularności i dużych pieniędzy. Proszę Państwa, Zylska wyjechała z Polski u szczytu popularności. Słyszycie Państwo, ile tych utworów jest i jest cała masa kolejnych. Ona miała fenomenalny dorobek fonograficzny i była niesłychanie znana w Polsce. I w zasadzie z dnia na dzień z tego wszystkiego zrezygnowała. W Izraelu mieszkała przez kolejne 30 lat swojego życia. tak jak powiedziałem, próbowała troszkę śpiewać po hebrajsku, jako Natasza Weisberg. Natomiast czy jej to szło? No nie do końca jej to szło. Zajęła się sztukami plastycznymi, a dokładnie ceramiką. I mówiła, to jest dla mnie swojego rodzaju odrodzenie. No więc Natasza Zylska. Opowiadamy jej historię dzisiaj i prezentuję Państwu nagrania z lat 50., a dokładniej z drugiej połowy lat 50. Czy panienki miłej, bardzo skromnej nie chce poznać nikt? Czy nikogo nie pociąga taki czarujący smyk? Czemu nie odpowiadacie? Czy wam braknie słów? Odpowiedzcie mi natychmiast, gdy zapytam. Czy panienki taki bardzo skromny nie chce poznać nikt? Ktoś z tą panienką skromną, ale ja mi chcę się przejść. Może ktoś w uroczej formie pragnie z nią dyskusję wieść. Jeśli nadal chcecie milczeć, będzie z wami źle, więc natychmiast odpowiedzcie i nie złoście mnie. Czy ktoś z tą panienką skromną, ale ja mi chcę się przejść. Ua-ra-ra, ua-ra-ra-ra. Jeśli wolisz pojeździć, to skuter mam. Ua-ra-ra, ua-ra-ra. Gdyby ktoś nas zaczepiał, odprawę mu da. Może pragnie ktoś na skromną kawkę pójść z panienką tą. Może pragnie ktoś w policzek skromnie pocałować ją. Czy nikt nie chce nią zatańczyć najpierw rock'n'roll i wracając w nocy śpiewem zbudzić cały dom? Może pragnie ktoś na skromną kawkę pójść z panienką tą. Natasza Zylska, proszę Państwa, to jest taki dorobek. Można by zrobić nie jeden koncert albo zabawę taneczną złożoną tylko i wyłącznie z piosenek z jej repertuaru i te taneczne numery by się nie kończyły. Polecam Państwu naprawdę gorąco tę artystkę. Dziś troszkę mniej pamiętaną, ale właśnie ją przypominamy. Polskie Radio to jest taka instytucja, która dysponuje naprawdę dużym archiwum i też dla Polskiego Radia te wszystkie orkiestry, z którymi Natasza Zylska śpiewała, nagrywały właśnie. Więc tym bardziej jest mi miło i tym bardziej się cieszę, że możemy w Polskim Radio Nataszę Zylską przypominać. Teraz będzie numer Deszczowy Foxtrot, proszę Państwa, dla odmiany, bo mamy same rytmy egzotyczne. A teraz będzie Foxtrot. I tutaj chciałbym przypomnieć postać tekściarza, któremu należy się właśnie słowo. Słowo wspomnienia. To jest Bogusław Choiński. Napisał słowa do Deszczowego Foxtrota. Proszę Państwa, ponieważ jest to człowiek, który w tamtych czasach pisał dla najważniejszych wykonawców teksty piosenek. Mówię tutaj o latach 50., mówię tutaj o erze przed Wojciechem Młynarskim, że tak powiem. Tych tekściarzy było kilku w tamtym okresie, właśnie może nieco mniej znanych dziś. Natomiast Choiński Bogusław pisał, proszę Państwa, dla oczywiście Nataszy Zylskiej, to zaraz usłyszymy, dla tercetu egzotycznego, dla Karin Stanek, dla Joanny Rawik, dla Bogdana Łazuki później, dla Zbigniewa Kurtycza, który był fantastycznym piosenkarzem. Zbigniewowi Kurtyczowi należy się osobna audycja. Zbigniew Kurtycz, pamiętam go z dzieciństwa, bywał u nas w domu. Proszę Państwa, no, dla Haliny Kunickiej, dla Marii Koterbskiej oczywiście w latach 50., dla Czerwonoczarnych, dla Igi Cembrzyńskiej. Naprawdę dorobek Bogusława Choińskiego jest wielki. Urodzony w roku 1925. Zmarł w połowie lat 70. w Warszawie. I chciałbym go wspomnieć tą oto piosenką w wykonaniu Nataszy Zylskiej. Natasza Zylska, proszę Państwa, w swojej nowej ojczyźnie Izraelu, Natasza Zylska początkowo śpiewała po hebrajsku, jak pisze Dariusz Michalski. Przez 2 lata występowała z Szymonem Dżiganem, popularnym tam humorystą. Nagrała 2 płyty. z orkiestrą wytwórni fonograficznej Het Arci. Nie chciała jednak kontynuować kariery piosenkarskiej. Już w dniu przyjazdu podpisano ze mną kontrakt. Śpiewałam po hebrajsku, nie rozumiejąc języka. Gdy zapominałam jakieś słowa, nie wiedziałam, co wstawić do tekstu. No, ale trzeba było z czegoś żyć. Łatwo nie było. Nawet wyciągnęłam mój polski dyplom z technikum górniczego, bo niewiele brakowało, żebym pracowała w kopalni w Timie. Potem urodziło się dziecko, córka Talila, i moja kariera śpiewacza zakończyła się definitywnie. Czy żałuję swojej przeszłości, że przerwałam karierę w chwili, gdy osiągnęłam szczyt popularności? Nie, absolutnie nie. Nawet za nią nie tęsknię, bo wydaje mi się, że teraz mogę wypowiadać się pełniej. I do tej nowej formy wypowiedzi zaraz nawiążę. Bardzo ciekawe to jest w przypadku Nataszy Zylskiej, przyznacie Państwo. Taki zwrot, godny podziwu. Posłuchajmy. W życiu bywa tak, że zwyczajny traf, traf z dziecinnych lat, aż w obsesję może zamienić się. I mnie właśnie też dręczy już od lat taki przesąd. Wciąż się boję kotów i nie zrobię kroku, kiedy drogę z boku kot przetnie mi. Kot, wielki, czarny, straszny kot, napuszony, szybki kot, znów mi drogę przebiegł. Kot, jadę autobusem, kot, wsiadam do taksówki, kot, pieszo gnam, kot, znowu mam iść na randkę, to chyba wezmę psa. Może się za łby wezmę, jak pies z kotem lub jak z kotem pies. Wtedy się oduroczy też urok tego kota, złego kot. Kiedy wyszłam, przebiegł kot, pies pogonił, a on hop, na plot ręcznie wskoczył. Już mi się randka nie uda, pewnie dziś. Taki ze mnie tchórz, lecz z przesądów już nie mogę ani rusz oswobodzić siebie, choć bardzo chcę. Pukam tak jak kot, mruczę, miauczę i czasem drapię. Tak się boję kotów, że nie zrobię kroku, kiedy drogę z boku podprzednie mi. Miau! Wielki, czarny, straszny miau, napuszony, szybki miau, znów mi drogę przebiegł. Kot, jadę autobusem, wsiadam do taksówki, pieszo gnam, kot, znowu mam iść na randkę, to chyba wezmę psa. Może się za łby wezmę, jak pies z kotem lub jak z kotem pies. Wtedy się oduroczy też urok tego kota złego. Kiedy wyszłam, przebieg, pies pogonił, a on hop, na plot zręcznie wskoczył. Dosyć już mam tego, a znów biegnie kot. Natasza Zylska, proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, ale jeszcze sekundkę. Proszę Państwa, Dariusz Michalski w swojej książce dosyć sporo pisze, poświęca cały rozdział Nataszy Zylskiej, oczywiście szereg odniesień. Tutaj możemy zajrzeć, ta książka jest naprawdę, to jest opasły tom, prawie 800 stron. I tutaj możemy dowiedzieć się również o całym tle, na którym Natasza Zylska, że tak powiem, działała. O wszystkich bandliderach, dyrygentach, muzykach, kompozytorach, autorach tekstu, innych artystkach i artystach. Więc polecam Państwu bardzo piosenka Przypomnij Ci, to jest to wydawnictwo właśnie, fachowe, można je czasami jeszcze gdzieś dostać. Natasza Zylska zajęła się w Izraelu ceramiką, przestała śpiewać, zajęła się ceramiką i mówiła tak, to jest dla mnie swojego rodzaju odrodzenie. Przypadkowo poznałam Minę Kezes, która była artystką ceramiczką i nauczycielką ceramiki. Powoli zaczęło mnie to wciągać. Jeździłam do niej do pracowni i od niej otrzymałam wszystkie informacje techniczne. Uważała, że w tej dziedzinie sztuki mam przyszłość i chętnie mi pomagała. Właśnie kończyła pracę dla swojej galerii w Jaffie i zaproponowała mi udział w wystawie. Niestety moja nauczycielka zginęła w wypadku samochodowym i zostałam sama, ale wynajęłam piec ceramiczny, pracownię, zaczęłam lepić garnki, jak nazywałam swoją pracę. Najpierw dla mamy, potem dla siebie i dla córki. Kiedy ludzie zaczęli się interesować moimi pracami ceramicznymi i kiedy zgłosiła się do mnie galeria Ceira i zaproponowała udział w wystawie 6 artystek, wśród których tylko ja nie miałam dyplomu ukończenia szkoły plastycznej, wtedy powiedziałam sobie, chyba warto spróbować, bo szczęście zaczyna się do mnie uśmiechać. W 1,5 godziny wykupiono wszystkie 9 ceramik, które wystawiłam i tak zaczęła się moja nowa kariera. Piosenki nowej uczę się, nucę ją po cichu lub na głos i całą noc powtarzam ją przez sen. Jubi, juba, zbrzydło wszystkim w koło, jubi, juba, a ja wciąż wesoło, jubi, juba, coś zmusza mnie, by tak ciągle uczyć się. Jubi, juba, jubi, juba, paradli tu, tarura, jubi, juba, jubi, juba. Sił mi brak, jubi, juba, w głowie mi się kręci, la, la, la, la. Śpiewam bez pamięci, jubi, juba, i boję się, że za żony nikt nie zechce mnie. Jubi, juba, śpiewam tak przy pracy, jubi, juba, śpiewam przy kolacji, jubi, juba, nocą i dniem melodia dręczy mnie. Jubi, juba, przy obiedzie śpiewam, jubi, juba, choć się mama gniewa, jubi, juba, taki mój los, muszę śpiewać tak na głos. Jubi, juba, jubi, juba, paradli tu, tarura, jubi, juba, jubi, juba, już sił mi brak, jubi, juba, w głowie mi się kręci, la, la, la, la, śpiewam bez pamięci, jubi, juba, i boję się, że za żony nikt nie zechce mnie. Śpiewam tak przy pracy, śpiewam przy kolacji, nocą i dniem melodia dręczy mnie. Przy obiedzie śpiewam, choć się mama gniewa, taki mój los, muszę śpiewać tak na głos. Jubi, juba, jubi, juba, paradli tu, tarura, jubi, juba, jubi, juba. Sił mi brak, w głowie mi się kręci, śpiewam bez pamięci i boję się, że za żony nikt nie zechce mnie. Natasza Zylska, proszę Państwa, była dzisiaj bohaterką naszej audycji Salon Ulica Dancing na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na audycję za tydzień. Będzie ciekawie. Proszę Państwa, życzę również wszystkim wakacjującym miłych wakacji. Korzystajcie, póki